Элчлэлт 15 дугаар бүлэг. Би тэнгэрт агуу бөгөөд гайхалтай өөр нэгэн тэмдгийг харав. Эцсийн 7 гамшиг өвхий 7 тэнгэр илч байв. Яагаад гэвэл тэдгээрээр бурхны үүр хилэн төгссөн юм. Би галтай холилдсон шилэн тэнгис мэт зүйлийг мөн аратан ба түүний хөрөгтэй нь түүний нэрийн тоотой нь тэмцэлдсэн тэмцэлд ялсан хүмүүс Бурхны босоо ятхыг бариад тэрхүү шилэн тэнгис дээр зогсож байхыг харав. Тэд Бурхны бол Мойсегийн дууг болон хургын дууг дуулав. Төгс хүчит эзэн Бурхан минь, таны үйлс агуу бөгөөд гайхалтай. Үндэснүүдийн хаан таны замууд зөвхт бөгөөд үнэн. Өө эзэн, танаас эмээхгүй, нэрийгт нь алдаршуулахгүй хэн байх вэ? Учир нь зөвхөн та ариун билээ. Бүх үндэснүүд таны өмнө ирж мөргөн. Учир нь таны зөвд үйлс илчлэгдсэн. Үүний дараа намайг хартал тэнгэр дэгэрчлийн асрын сүмнээгдэв. Цэвэрхэн бөгөөд гялалдсан майланган хувцастай цээжээрэн алтан бүс бүсэлсэн 7 гамшигтай 7 тэнгэр илч сүмээс гарч ирлээ. Дөрвөн амтны нэг нь үеийн үед амьдрагч бурхны уур хилэнгээр дүүрэн 7 алтан аягыг 7 тэнгэр илчид өгөв. Бурхны алдраас болон түүний хүчнээс гарах утаагаар сүм дүүрэв. 7 тэнгэр илчийн 7 гамшиг дуусах хүртэл сүмд хинч нэвтэрч чадсангүй.